Bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahabihi, wa ala. Allah në gjallahu ala falenderojmë, dhe vetëm për ti ndimit dhe fale kërkojmë, nëse lavda dhe bekimet Allah, qofi Muhammedin, sallallahu, familjet i shokët, dhe të gjitha që ndjekin këtë rukë dhe në fund të kësaj bote. Të nërëlezër dhe sot në takimin e zakonëshëm nga takimit e Ramazanit, pas këti namazi që e falim namazë sabat, të sadan të nejpranë adhurime tona, dhe këtë adhurim të namazit dhe të agjerimit të në mënë Allah Gjellë Vala sebep për ngritin dunia dhe në ahiret. E ne përvazhdojmë edhe sot, me lejnë Allah Gjellë Vala dhe mjetë të regim nga të regimet e këndshme të mira dobi prurse që ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Një ditë pejgamberi aleyhi sallatu sallam ka qenë duke ndajur me shokët i në gjami dhe kanë ardhë disa njerëz që nuk ishin banorët Medinës. Këta njerëz kanë ardhë nga periferia apo pak më largë nga qyteti Medinës ku banon të pejgamberi sallatu sallam me shokët e ti. Këta njerëz nuk ishin të ati veni, por atë nuk ishin në gjendje të mirë ekonomike. Vreshin të kata gjurëmët e një varfrije të skajshme të mirueshme. I kishte kapluar uria edhe i kishte kapluar varfrija, sa që në gjitho pamje vrejhej të kata lodhe dhe rëskapite që u e kishte shkaktuar mirimi i kësaj vëfnije. Edhe në vëshmbathje, edhe në dukje, por edhe në ushqim e në lodhje kështu më radhë. Kër i pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thotë u mërzit aq shumë sa që u vrejte në fëtyrën e ti gjurëmët e kësaj mërzije. Nuk kishte çfarë të epte nga vetja ti, andaj citoj disa prej argumenteve, fjalëve nxitëse për sadaka, por nuk livis të gati askush nga të pranishmet që ishin gjami. Dirisa një njëri unë grit, shkëjt e shtëpia ti, mori disa gjëra që kishin shtëpin e ti, thua njësën tasmetime se ishin argjend, unë kapru pare, ose kapru ushqim, me rëndësisht se ishte i pari këtë që u qua dhe shkëj të shtëpia ti. Kur erdhë të pejgamberi sallallahu sallam, e hudhja që i kështë silë para pejgamberit alaihi salatu wasalam. Kër e panë të tjere qëfar bëri kënë njëri, filluan të gjithë dalë nga dalë më tërhjekë, njëri nga ana e ti, tjetëri nga ana e ti, duke shkuar të gjithë në shtëpinë e tyre e që të marrin atë që është e mundshme me e silë para pejgamberit sallallahu wasalam. Diri sa, u grumbulluan si kodra, do të ushqim dhe veshëmbathje para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dedikuar këtyre njerëzve shkretë të mirë. Kur e pa pejgamberi alaihi salatu wasallam këtë grumbull, ndihmë është grumbulluar para tij, i ndriçoi fytyra nga gëzimi dhe disponimi. Ju kthye prap disponimi dhe buzëqeshja në fytyrën e bekuar të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe pas të disponimi dhe pas këtij gëzimi dhe pas kësaj kënaqësie që e ndiu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë veprim human të shokëve të tij, e tha një thënje shumë të madhe. Shumë domethënëse dhe shumë shpresdhënëse nga njëra anë, por edhe kërcënuese nga ana tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men sanna fil islam sunnatan hasana", ai njëri që hap një rrugë të mirë në islam e ka shpërblimin e kësaj rrugë, dhe gjithë atyre që ecin këtë rrugë, e marrin këtë rrugë, pa u amunguar shpërblimin e tyre. Në e ka sevap për vete që ka ecë, por atë gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë mas ti, që aje ka hapë këtë rrugë, krejtë sevapi i tyre i shkën e këtë parit. Pa u amungu të parve sevapin, ata që kanë, po duhet të, pa u amunguar atyre që kanë pas ti shpërblimin, ata marrin sevap. Por nga çdo njëri prej tyre ka hise i pari. Edhe tha, u amen sënë në fil islam i sunnë të nësejie, edhe kush që një rrugë të keqë në islam, rrugë të mrapsht, njërë se ka njët rrugë, këj e qilat rrugë, e ka shëmtimin e asë rrugë, don gjunahin dhe e ka shëmtimin e mëkatit të të gjithë atyre që jetë si në këtë rrugë. Kjo pa dyshim të ndërëzër kjo ngjarje mund të ndojmë në dy pjesë. Ngjarja që ka të bëj me një tregim dhe një veprim dhe pastaj një ngjarje që përfundon me një thënje që është rregull e madhe që nuk ka të bëj vetëm me ngjarjen, por ka të bëj me gjitha ato që kanë të bëjnë me të njerëzve. Unë dua shkurtimisht të përmend disa prej dobive edukative dhe mësime dhe porosive me rëndësi që na mund t'i marrim nga kjo ngjarje. E para të ndërrozën është që ka në dhimshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte i dhimshëm. Ai nuk i njifte këta njerëz. Nuk i kishte të afërmit e tij, nuk i kishte nga familja e tij. Ishte njerëz të rëndom të kanë ardhur. Mirë po kripon këtë gjendje, subhanallah, nuk pat mundësi me mbet indiferent. Nuk pat mundësi me mbet gjakftoft, tu se s'po ndodh asgjë. Po shenjë njerëz të përvojtur, po shenjë njerëz të hjekur. Prandaj u vrejt në ftyrën e tij, subhanallah, ndryshimi i gjendjes nga jo që pohëtë. Dhe kështu të me kohë besimtari, i dhimshëm, i mëshirëshëm, duhet jetë i tilë që nuk rrinë indiferent për balë galjeve dhe problemeve të tjerve. E bëna që është e mundshme, mirë po nuk rrinë dur kryqë, banë diqka, levizë, mirë po jo mu mjaftu me ka që po në spëdi, po në nuk më, jo kështu sëtë, a i banë diqka, levizë, nuk ka mundësi me ndoshta tërë galën mja hekë, s'pa ku bënë dua. Ka mundësi ma shumë se dua diqka. E rëndësishme është nuk rrinë duar kryqë, nuk rrinë indiferent. E problemet e njerëz janë të lëleshme. Mund tjetë problem e varfri, mund tjetë problem e smundje, mund tjetë problem dhe një konflikt, mund tjetë në një keqkuptim, mund tjetë në është alergin për i fesë Allah që e levarë, dhe kjo gale. Pasha mu të ndërru vëzër, ne përna gëzohet sënë, kërë po shumë, alhamdulillah, rrugë pës brazën iftarë, dhe njëtë përshkujnë shtëpia. Dikush kanë gjinua, dikush kanë gjinua, më rëndësi, për duke në shenet e qartët Ramazanit. Dhe alhamdulillah, tek ne, Ramazanit po imponën agjendë. Qka do që të ndodhë tek ne, Ramazanit agjendë e vetë për jetës? Po dhjet iftari, po dhjet syfyri. Irë pa ka të atit që nuk në gjinuajnë? Ka. A ka të atit që nuk pa gjinuajnë? Pa arsuje. Ska arsuje nuk në gjinuajnë, ka. A në dhimbën? Ku është dhimshmëria për ta? Apo krejt që ka dhimë është indiferensë të interesën dy punë ati e para, ose nëse të interesën e qka thët feja për ato që s'falit, apëton. Për shambu, dhe me di gjykimin për me gjyku. Le gjykimin të apëton. Qka mund është ti me bo, si mund është ti me ndiku që aj me ndru këtë gjeni për pozitivitet. Letë është në nërëzën, si kurse këmë në shumë herë, letë është me vendosë gjykime, letë është këpunë. Filoni është kështu të murë fonde, qka masojna? Masë që po e gjykojmë, një gjykim të cakëm, qka masoj? E gjykimi mbyllë dyrë, kur gjykojt, s'ka masoj, më dhe. Andaj, nëse si i thirë me gjyku, të dhe alhamdulillah, ka kur gjykojmë për ta, unë e po këshyri me i një mu, dhe shmëria, dhe. Më u gëzu, edhe më u piklu me galet e njerëzve, që shtu ishte pejgamberi sa sonë ato. Indiferenca, largimi, izolimi, nuk është shenja kuptimi drejt fesë. Jo, përzime me gollet njerëzve, sot ke mundësi, me akrebat e tu, me tafërmit e tu, me njerëz e tu, me gjematin tënë. Më të dhim të halli t'yne, më të dhim gjendje t'yne, qëfar në kofta ja? Kjo është shenja e sinceritetit, kjo është shenja e vërtetësisë. Sot fatë këtësisht, s'po thëmë të gjithë, në kish përbito ka pejpejt këqijeve, në hëmë në kotë mirë, por në masë të manë pëndodhin këto, që piklimi dhe dëshprimi dhe ndoshta mërzia dikujt, po pëndodh, por ju kur dikush o keqë, po kur dikush o mirë, apo kur dikush piko punë mirë, a i tjeti s'pja banë të një ftyra, por shijet në ftyrë vijat e mërzisë, e qysh kjo bukështë, e qysh kjo adullë, subhanallah. Wallahi ka një vren, e li vdën dikon para dikujt, po po, mirë që ashtu shoqër, mirë po, çka mirë po. Ja vren do shenja që s'pi bëhet fort mirë që ti, po e li vdën dikon, pse Allah kështu apo? Pse kjo gjelozi, pse kjo ziri, çka na duhet kjo Allah? Madje ka një ndësa, për shembull, e kupton dikush me gjelozu, edhe pse s'po e arsyetoj, po e kuptoj di dikon, dikush me gjelozu, kur dikush për shembull është i njëjtë moshatar me te, të njëjtin profil, kjo me të mrapa i ka kur sukses, dhe qysh hajt, a ma ligi me ty s'ka heqaj, suksesi ty, heq nuk të nëzën dilin ty, heq s'ka bëj me ty, a petë si buhet qefi s'mon, as nuk të kushton t'i kurgjo, as nuk të pengon t'i kurgjo, absolutisht, pra për shem, i dolin dhe vijen e përftyra, për ato vija, që s'jën vijet e pejgamberit e sanë, përndaj, kjo rast në e me kuptu se, sinceriteti është i shfaqën përmes mëshirës, përmes edhe mëshmërisë, nuk ka mësë më nëjtë indiferent. Shukane për shumë Musa a.s. Shumë stacionin gajtë e Musa t'japë me kuptu se a.s. se së ishte i dhimshëm, sëndriki edhe kusë kishtë bëndë me të fara diqka. Kime si këtë rasën e pusit kër e ka lërgu kapakun, apo me i mundësu atëve grave me me idhën ujë baktis. Po për te kalujmë këtë, kur ka shku pejgamberi sa sa me Isra dhe Miraqë, e ka taku Musana që sa më po. Kur është këthy, e ka pyjt pejgamberi sa sa lëmë. Qëfar dha Zoti? Qëka dha Zoti? Nga se Musana që më ka pas përvoj, kur e taku më Allan, kur ka full Musa se më Allan e kep, të vratën. E ka di se këtë Allah për shkan, kam jepë Allah dhe qëka hedije. Një dhuratë Allah, ka me e jepë, me e dërgu, u me ditë vetë. I tha, qëfar dhe Zoti? Tha, mi dha 50 namazë. Musa më ka mujtë me onë që 50 namazë, unë e konkurri me Ben Israëtën, punë të me konkurri, qa ka Musa të sonë me u me ditë me vetën, qa ka lidhë me të? Ma dje, ditë një gjykimit ka me dalë pejgambertë dhe ka me u krenu me pupit e tyne. Musa e ka një shansë, apo, që me konë mas sumëti nga pejgambertë e pasumë, se 50 të sunë i falin, edhe bon pak ta. Ky pejgamber ka pak pasustani, unë e bëjmë ashtë për shembul. Po sëndë një diferent dhe njëri menë që njëri sinqerë, sëndë, tha, këtheu të Zoti, fes elhut të khfif, lëte me zbut pak, shumë më 50, apër. E kom përvun e njërët, se durin, shkëja dhe më shmërin, aj në e bon galin neve, aj që u dek mu, sa qësëm, në gjennet u shku, e ka falë këtu, e ka kryt bunë e ti, vëno. As nuk ka pejgamber, as nuk ka kurgjë. Me thonë njëri për shambull, hajtë këtu është dënje, dënë sevap. Ka kërje këtë pun, e ka marë sevapin atje. Ama i dhimë shumë është ato. Që kjo është e dhimë shumë rija, për? Që te kalën dimenzion interesit, përfitimit. La është dhimë shumë rija njërzore, shpirtnore. Ka në shkollit të allonë se, së një falin 50 të allonë. Që shtu ka shku pejgamber të kalip të allonë, ja ka zbut, ja ka... E dhe një aditin e gjatë, ka thonë 5, ka thonë. Ka në shkollit e opet mi hikë edhe dëse, sënë t'i falin 5, apo. Musa e alësëm i ka përru njerës, apo. Ka një, pe kam sëmë, ka në sënë shkaj mu, po me marrë në mamë. E Allah e ka di që i kam i zbutë, i 5 Allah ka caktu. Mi po shiko së mësimin e këna marrë nga këtë dialog i ty mes të një pejgamberve. Pse tha Musa e sëmë, veç e si më shmëria, ju ka dhimë që mu shkel urni Allah në tokë, nga rëkot njerës sënë i falin e dënën Zotis, po kam që me dënu e kështë më rapë. Andaj në duhet dhe më shmëri. Edhe gjithashtot, gëzimi i njerëzve. Më u gëzu kur, pejgamberi më u gëzu kur pat mundësimi një mu dikujt atë. Prandaj të ndërruzër, kanë thonë djetarët atë. Se për me ta fresku Allahu Gjellewala gjokësën, me ta zhënu gjokësën, në të kuptim, a ke po, kur më rrishë në ngushtuat që to. E kur e i disperu, zhënuat vetja. Me ta zhënu, elem nëshëra hleke, sadrek. Në ta kemi zhëru gjokës e ty, në ta kemi jepë të disponim i manë, sa këna ngushtu. Ka thonë djetartë, për me ta zhëru Allah Gjellera gjokësin, më një lumë të rahatë, ka sebepe. Pas besimit në Allahën, besimit në Allahën është zhëru si maj kryesuar i brendiz dhe i lumëturiz dhe i zemrës, kanë thonë, nëse dënë Allah Gjellera me ta zhëru gjokësin, a përkëm kuptim dhe më thonë të disponimit, zhënëjët i dikujt punë të fëmë. Wallah, qështja zhënësh dikujt, Allah të zhënën të fëmë. E ke pa, si ti bësh dikujt mirë, njësh mirë së përna. Wallah, mi bo dikujt keqë. Bua kja të ke dëmtu, bua kja të ke kur sukses. Pas një është rahat Allah. Për shta ka thonë Hasan el-Basriu, muanën men këtë fjallë. Hasan el-Basriu, rahimullah, ka thonë. Ai cili silet keq me dikën, është ma i denuari në këtë qështje. Kër dikur për shambull me dikën silet keq, nështë e ka dëmtu dikën. Hasan el-Basriu thotë, kur gjithë se ka dëmtu atë tjetërin, qëka e ka dëmtu vetën. Së më bo të rahatë, të ngushë, të të me rajtë, të një me mashtru, me bo hile, qështë një bo këti, e nga zemë për shtë Allah, a i tjetër është viktimë, sa i jama. Ja që më bëkja Allah në i freski, bëndua Allah, jam keqë. Ama kë, ku të këmë i dretu, ja Allah, ku të këmë i dhonë kjo, që ka po zëllëm? Kë, kë zili qare, ku të këmë i dhonë, Allah, ku të këmë i dhonë, kë jetë vetë. Andaj, bën mirë, bën mirë, më stotë Allah, bën dua për tjerë. Sigur se kemi thonë në ndeshë në kalimë, bën dua dhe përdoj që si ki punë mëtë, dhe ju Allah u zëje. Të knashët zemra, pladit e shëpër. Bënu gjëkst hapur, bënu i hapur, bënu zemrë gjonë. Bënu i dhimë shumë, për njerës kërë që të hjekë, mësë u gëza. Me vuajt të tjerëve, mësë u gëza me mjerimin në askujt. Gëza u kërë të kërë shumë, alhamdulillah. Alhamdulillah, tjepë Allah u mirësia, për. Që kjo është jetë e mirë? Vëllah, jetë e mirë është të bo mirë. Kush bo mirë, qaj ko jetë mirë? Jo, kush ka për veti mirë, se ka shumë që ka për veti mirë, për së janë mirë. Dash me konë mirë, bën mirë, për. Vëllah, bën mirë. Për shëta, kush ka pas jetë matë mirë në fëtyrë tokës, masë mirë, kush ka rënu? Pejgamber të Allah Gjellavara. A ka dikush ma i lumëtur e ma jetë mirë se pejgamber të Allah? Ska. E pëse në konë matë sëpërvumë të matë përvuaj tërët, prapë kam pas jetë matë mirë. Pse? Se ma shumë të mirë kanë bërë. A ka ma misë me mësu njerëz mirë, me mësu njerëz për të mirë, me i pajtu njerëz, me ndimu njerëzve. Daj, banë mirë, tjepë Allah mirë. Nëse të da një jetë mirë, mundëse dikujtë me pas jetë mirë. Gëzahu, po dhe dëshpravu, edhe mërzitu, me piklimet e njerëzve, edhe me galët e tyne. Ndaj me të angushlaj, tjepë Allah mirësi. E dyta, që du me thonë të ndërruazën me dobive, shkort dhe mon në këtë rastët, mund të cekëm dobi tjera të shumë të mirë, po mos me mon nga kuha juaj. E dyta, të ndërruazën, në gjami me pejgamberin s.a.s. ka pas sahabët maj, u konë të Abu Bekri, u konë Umeri, u konë Aliu, u konë sahabët e mlajnë konë. Që ka? U qunë në mesin të ti në kjo që nuk je ditë emni. Ska të transmitim që je ditë emni kërë që ki parë që shku. Se din emni njëzat të këtë. Apo? Nuk unë njëri pa njërë. Se ka ndit kërë që ki përqohet. Njëri rëndam ti pa njërë në mesin e emnëve të njërë. Mirë po, që ka morën për kësa emnë? Nuk duhet njëri me nënqmu vetë e ti kërë apëtëm. Nga se, nështëta s'ke pozitë. Nështë ta s'ki pasuni, nështë ta s'ki dhije, mirë po, ki mundësi ka erë me godit në punë të mirë, vëllaj ja u të kalenë shumë tjere që e në matë mirë se të japëm. Për nej, mos e nënqmë vetën, mos e përbos vetën, mos i nënqmë mundësit e tua, mos i përbos aftësit e tua, atë që të ka e pa Allah u qmaj e muna me po mirë me ta. Nuk ka njeri mi ftyrë të këtë që Allah s'i kemë diqka, s'ka kështu. Dikush dhëtë, une kur dhe s'ka mëne, jaja ke zban kështu, qyrë s'ki Allah. Unë s'po di kur gjë, unë s'ka mundësi kur gjë me pa mu qysë, ki mundësi? Kërkoj mundësi, kërkoje. Hullumta për ato që ki mundësi se e gjenë, se ki mundësi. Shiko këj njëri. Nuk e di me emnin, dhe se me konë Ebu Bekri që ti pari e të tëri, mi po që? Ka bu dhe qka që, sikur se e këmë cek të e edhe e rasa sikur që ka fi gjamin. Në s'dim kërë kamë, i po bo shembul, i një gruja që pejgamberi s'a sallem, ka shku special e ka fol gjenazën. Aso është këtë një që e madha? Pandaj të ndronëzër, kjo rast në mësën, mos e nënqmë vetën, mos i përbos mundësi që i ki, dhe mos nënqmë asë e ka punë të mira. Kur mos tuj? Pa, ma qa bën kja? Bën, shumë bën. Nga se Allah dënë me po gadishmërin, Allah dënë me po sinceritetin, të ka Allah si vinë Allah të parët e të unam tëmë. A si vinë Allah djerë sa jonë, që a vinë Allah me dorë, këti bën të pasër. Mirë po e ka sëpërru, dikon me tjetër veç me po, e hajtë që a bënë ti kërë kërë kërë kërë kërë kërë. Hajtë shoti që a bënë kërë kërë kërë kërë kërë kërë. Unë i arabë bëj që i kaqë, e të shumë prapë. A dajtë në rëzër, bënë ato që ki mundësi. Uvejës e lëkarni, rahimullah. Ato që e ka lavdru pejgamberi, a zonë hadith, e ka lavdru. Së konë sahabe, se ka pa pejgamberi sëmë. Mirë po e ka lavdru pejgamberi sëmë. Ka në është i njëri, jo ka përshu. Kur të takoni, nëse keni mundësi me thonë, ba dua për neve, lëpni dua për tina mund. Ko njëri madhë, i devatë shumë. Kejtë e ka fitu, pëse i kërrejt gati në nëzë vetë, veç. E kështë kujdes për nënë e ti, e ka ngritë Allah Gjallaj Gjallaj Gjallaj. A njëri që ka pasë, e ka shkep këti pak dhe bukë, ati një teshë, edhe u do natën ka dhe një arabë. Nëse son të dikush për muslimanve, vdes nga uria, musliman përrezi se që ka pata e dhashën ato. Ka një arabë, nëse son të nëj musliman, nërdhë, përshka këse s'ka tesha, ose i përgjakën kom të e se s'ka këpuca, mosu merë mund përrezi për këtë qështje nga se unë që ka pata e dhashën ato. Që ka? Kja është e ndjenja e dhimshmërisë, ndjenja përrezi për tjetërin. Jo me konë gjakë fëtoftin, si kur të një po, në, qëka me bune me një, ti atë që ki mundësi bëne, ti atë leja Allah Gjellë Gjellë Gjellë Gjellë. Ane mas në qma vetën tënde, mas e përbuz, mas i përbuz aftësit e tua, e as mundësit, qëka të ki bë mirë ato. Dhe gjithashtu të ndërozër shikaje, vlera e iniciativës ato. Aje që burin, aje i pari, prunin një grëzë i shkabën. Ata që ju narë mas ti, me siguri ka prun, ma shumë se ki pari, pa e u ka marë ketë se vapen, pse? Iniciativa t'i e kuam. Andaj, na du me pas kultur të iniciativës. Na presim këm e bua, këm e bua, këm e bua, ta një. E ti, a do me marrë ti në iniciativë për hajrë? Po në zdi, dindi, me në mira për. Me marrë iniciativë për shambull, me bua në i hajrë dikur apër. Me shku, me vizitu një të smutë. Kur kusi karaman, a shkojmë burë, kajtë e me se opërëm. Për shambull, iniciativë me fshijë gjaminë, iniciativë me shku në i fukara me egzu. Me dhjetra ka iniciativa për. Se kur të shkuj një qënë vetë, e kur bua të e njuhur, të një kala e punë, gjithë diqka që e kanë harru njerës të punë. Nëse Allah u donë, kur diqka harru njerës, e i kujtu të diku, që ati që ka kujtu që ata e dërëzot gjelluar. So ka gjitha të harruara të na, braktisura të na, apo, shikoj këtu rrugë të braktisura, e qëndë mira, qëllit për fillime, që ju ka ro pluhën, ju ka ro gurt, po qëllit këtë rrugë, që me esë njerës masteje. Pa dinë së njëri ko me esë masteje, lopër. A dinë së sopin e kipa sepër. E që kjo është të këtije me Allah Gjellë Vala? Po nënë besimtari për mazdekës, a i qëllë urë për veti. Qëllë rrugë për veti, apëton. A i sa njerës, vana, një fjale kanë thonë. Po Allah ka bu kërë me të shumë, apëton. E ka qëllë një rrugë të harit, a i pak e ka fillu, të një tjertë. Pas ti ka shkua, apëton. Pas ose rrugë, edhe një mbosët pun të mdoj, apëton. A dëmë një ka du një shemët për këtë? Konkret. Është një ushqim e ka dash pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam. Unë bëhet formë caktume, po për mu bëhet ushqim, është një farë kazani posaqëm, që to e kam bëhet. Në bëhet në arabe, s'po flasë për kohën e, nuk po flasë për kohën e, pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam, ja, po flasë për kohën para 70 vjetë. Njerët, shumë pjesë ato, edhe ka Mekë, ka Medinja, nuk kanë qenë vërfni. Ta një nafta kër ka dale, kër një zhvillu të iqka të vetër, po para kësaj ka qenë vafni e madha ka qenë. Kanë qenë njërë nëzarë për një qësi kazani. Ka mujtë bëkja, s'ka mujtë për kazani, maru ushqim. Një gru ka thonë, qëtë kazan të emrën e pëllu vakfë. Kuj t'i vynë në të merë kazan? Me pa ju, që i thjeshtë rëllo, kazan i thjeshtë, allo. Një farloj, nështëta, që me thonë, kove e zakon shmama. Pa ma që si duhet me maruaj, që po dhjuna me. Edhe, e ka marrë ato e ka thonë, që kjo është së është e jemi e kjo, kjo është e tombe juve. Kuj t'ju në mëra? E ka marrë kjo ka bo gjellë, që të fërë lej ushqimi, e ka këthy, e ka thonë këti, u shëtit kjo përë. U dhe kjo gru, e ka lonë vakfë një kazanë, që ka? A ma iniciativë, i ka ronë me në sajnë, me saj, një pasanik i madhë, masu gjumë pasunu njerës të mbo, masu 20-30, ka një që dikush, që gru, që interesan rrasi sepër, edhe ka shku qatë kazan, e ka ble, dhe më thonë, shumë shtrejta, si me thonë, përshamë, e ka ble 50.000 euro, ta. Na, që ditë, po pëse që ditë, ka pa, një surat e ble 2 milion euro, se në skonë taj, duke në të rrëtane, e pëse, e ka vizatu filoni, 2 milion euro, apë, e ble, e ka ble një kazan që, jo përshkak kazanit, o përshkak bëmirësis, sa njëri ka ngërë bukë për ti, ka unë e blej këta. E kam blej, pastaj, me ato pare, e kanë nërtu një qendrë të madhë, hajde asë dërse e qendrë. E kanë shumë e qira, tash aja qendrë, do në muj, nështë ta nëzirin, dikon nështë ta 3-4 mi euro nëzirin në fitim, e i shku një time me fukarava pëllën që aja gru, këtë se va pëse gru si shkan, se pi kazan i saj u bu këtë kjo punë, aja kazan nuk ban nështë ta 15 euro pëllën. A asa i shkon se va pëse shpëndon dihma 20-30 mi euro në mujt fukarava, pse? Karon me në tonë, që kjo është me qyri e besimtari tonë, nuk o i me që me zgjidhë të vetë, i me që me logarit, kalkula, nësone këto e bajta, dikush e vjen, ja rrug dikon, edhe bëhet milioner ama në ahiret. Dunja e u shku e gru, e bëhet kja s'ka pas ma shumë se sa t'ka zanë. Mi pa që kjo është iniciativa, për. Qërë diqka në i hajrë, në i mirësi dikon, nëse dikon në i punë, në i harë, s'dijet Allah. Tjep Allah, u hajrë, sa t'je gjallë, kurdes, fëmijët e tu, e familje jote, vëllah, jashtë në harin, iniciativet të mira, për, për hajrë, kur e në sinqerta, kur është sinqerta, tjep Allah, u hajrë, për. Prandaj, sa ka për djetarve, vëllah, që, nështë, nëse hulumtan me jetën e tyre, nuk janë ngrit nëse për shkak se kanë pas shumë dije, se kanë pas shumë diçka pas dije. Nëse janë ngrit se kanë bënë shumë diçka të mëdha. Mirë, po janë ngrit vetëm për shkak të iniciativës. S'ka punë e harë që s'është që ky ja ka nis. Ose është dikun punë me ta dikun. S'ka çare, ka rrug dikun. Prandaj ka thonë Ibn Kaim rahimullahu me këtë përfundoi. Ibn Kaim rahimullahu ka thonë, "Bonu imançur dhe godit me shtizën tënde." Gjido bëmirësi, ku të mund është dikona përëm? Kap akciona përëm, këtu i ki 20%, atje 5%, 1%, 2%, 50%, ama mundohë që gjido në pun të harit me pas i isa përëm. Me pas akcion, te ka lau gjellevala pasaj, hypa e akcion, 10, 700, 700 mi, Allah alem sa hypa e ta lau gjellevala, aja akcion. Ama, sa ka pun të harit, bo kja s'kene hisen të heq, hisë kisen të përëm. As të djenë keq kja, as dhema, mune i meqëm. Mundohë që në punë të harit me pas aksione. Dikun 2 slurë ma shumë, se e kam zunë në dhëtë, në anë i s'ka gale, 2%, 0.5%, s'ka gale. Ai që mundohë gjithë kun, mu të shkru e emni, dhëmë. Para mëna për shambull, me lagët ku raportojnë të kalau gjellë e uala, raportojnë për gjithë kanë tukë. Edhe në gjithë projekt të mirë që ndonë venin tënë, emni të shkanë. Kyje, kyje, kyje, ai të kalau gjellë e uala, emni shkanë, a 1%, a 5%, a 10%, tani këtë të shka është. Mi para mëna, mu të përmenë Allah, sërë përmenë emni mirë, sa e përmenet puna e mirë, e emnit është që aty, e emnit është që aty. Kusht e te ka lau gjellore? Bosh i njurë në cilë e vëlloh, njurin me lajket, se e emnit përmenet vazhdimisht. Banu i njurë të këzut gjellore vëlloh, njurin banu të cilë dhe. E jo Allah në rrit njëri minis një pun të sirët, një pun të keqe, e tani, kejt këqia që i bëndi kush mastinë, ata tjerët, vëlloh e shesherë në plan. Për ta syje, edukimi fëmi është më nënci, nga se, pa kujdesit i prindve, kejt shirën që ka bujnë fëmija, e ka dhe tani e ke hise, që shë e ka hise në e mirësisë atëm. Andaj, kjo është e që pata me thonë, i dhe me këtë rrasë, pejgamberi sasëm u gëzu, pejgamberi sasëm u disponua, por edhe e tha këtë regullë, kush e qilë në rrugë, lëp ka rrugë në pshelta, i ka pshelja, i ka në rrugë, apo kush e qilë në rrugë, krejt, kush e se një rrugë, te e sot pshelja, te e rrugë, gjenë se vapë, edhe për të keqën e që shtopë. Allah në mundësot që timi të menqur fitimin e sevapeve e të kemi iniciativa, ose në që të s'kemi iniciativa, të kemi hise. Mësë bëjt reti. Ose iniciator, ose blej aksione, në punë të mira. Merë aksion dikun. E treti, ja, s'ka e treti. Ose iniciator, për hajt, ose nëse i kalon me ndikujt para teje, s'pa ku thuj, do aksioni me miliona. Merë. Me fitu të kalon gjallë vëra shumë. Edhe kjo është që e marëm se pejgamberi kështu i ka mësua sahabët e tij. I ka mësua që me dhonë dhe me komba mirësa në fusha të mëshme tjetës. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mësua që të lojna punë të mira edhe kur të vdesëm, na ecë llogaria punë të mira deri sa të takojmë Allahun xhallahu ala ditën e gjykimit me dhonë llogari. E neve të na shtojnë punë të mira edhe kur jemi në varrat e tona të vështir. Edhe kur mbyllë fletoria punë të mira, me mbet shtigje që përmes tyre na arrin punë të mira që kemi lënë në këtë botë. الله يشفع لنا كاش بده فندق صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا